Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка першая. Ад Рагнеды да Касцюшкі. Чытае аўтар. Аповед восьмы. Хто такі кароль Вальдамар? Разам з замежнымі купцамі у Полацак прыплыў аднойчы нямецкі манах Майнгард. Госць трымаўся ціха і сціпла. Ён хацеў сустрэцца з полацкім князем. У нашай старажытнай дзяржаве тады уладарыў князь Валодша. Немцы пачціва называлі яго каралём Вальдамарам. У княжным хораме манах папрасіў у караля Вальдамара дазволу ахрысціць лівоў, племя, якое плаціла палачанам даніну. Іхняя земля лежала там, дзе Дзвіна ўліваецца ў Балтыйскае мора. Жыхары Балтыйскага ўзбярэжжа, як некалі і нашыя пращуры, былі паводле веры паганцамі і маліліся старым багам у святых гаях і дубровах. Валодша даў манаху згоду. Ён не хацеў псаваць дачыненні з нямецкімі гарадамі, дзе з выгадай гандлявалі полацкія купцы. А яшчэ ён верыў, што Майнгард сапраўды хоча шчыра служыць Ісусу Хрысту. Але ў госця і ягонага гаспадароў былі іншыя намеры. Майнгард пабудаваў царкву, а потым прывёз нямецкіх майстроў і паставіў каля мора некалькі моцных мураваных замкаў. Прыкрываючыся крывадушнымі словамі пра Бога, немцы пачалі адбіраць у ліваў і ў суседніх з імі эстаў зямлю. На дапамогу манахам з Нямеччыны прыбывалі рыцары. Яны нашывалі ў сябе на плашчах крыжы і таму атрымалі назву крыжакі. Кожнага году іхнія караблі падымаліся па Дзвіне ўсё вышэй. Князь Валодша разумеў, што падпусціў да сваёй краіны небяспечнага ворага. З берагоў Балтыйскага альбо, як яго тады называлі, Варазскага мора, у Полацак прыязджалі паслы ад ліваў і эстаў. Яны расказвалі, што крыжакі рабуюць іх і прымушаюць хадзіць на вайну. Паслы прасілі дапамогі. Полацкая дзяржава распачала цяжкое змаганне з немцамі. Галоўнай вайсковаю сілай тады была конніца. За дзень яна праходзіла паўсотні кіламетраў, а калі ваяры ехалі з запасным канём на повадзе, дык улетку ад відна да відна маглі прайсці ўдвая болей. На ўзбраенні ў дружыны былі дзіды, мячы, лукі, вялікія шчыты, а ў блізкім баі біліся таксама сякерамі і паліцамі. У паходзе заўсёды засылалі наперад выведнікаў. Тыя мелі заданне захапіць чужога ваяра, языка і атрымаць ад яго важныя звесткі пра ворага. Прадзеды ведалі шмат ваенных хітрасцяў. Яны рабілі падманныя ўцёкі з поля бітвы і заваблівалі ворагаў у засаду. Каб увесці непрыяцеля ў зман, уначы ставілі несапраўдны стан. Невялікі аддзел, гэта значыць атрад, раскладаў вогнішчы, гучна сек дрэвы, бразгаў зброяй. Ворагі думалі, што тут спынілася на начлег велізарнае войск, але насамрэч яно было далёка. На берагах рэк і на ўзгорках продкі будавалі глядні. Глядзень – гэта назіральная вежа, а туль вартавыя удзень і ўначы сачылі, ці не набліжаюцца чужынцы. Калі з'яўлялася небяспека, дазорца запальваў сігнальны агонь, які быў відаць з суседняга глядня. Там таксама падпальвалі нарыхтаваныя сухія дровы. Ланцужок такіх агнёў хутка дабягаў да горада. Яго жыхары бралі ў рукі зброю і былі гатовыя бараніцца ад варожага нападу. Калі здабыць чужы горад сходу не ўдавалася, яго абкружалі з усіх бакоў і распачыналі аблогу. Гарадскія ўмацаванні абносілі тынам, за якім хаваліся лучнікі. Пакуль адна стрэла была ў палёце, лучнік паспяваў паслаць на ўздагон яшчэ тры. Пад прыкрыццём стрэлаў ваяры падцягвалі бліжэй балісты, машыны для кідання камянёў. Адзін камень для такой машыны з цяжкасцю падымалі два чалавекі. А ляцеў ён далей, чым страла з лука. Наблізіўшыся да брамавых сцен, абложнікі завальвалі роў галлём і сечанымі дрэвамі. У зробленых балістамі праломах кіпеў рукапашны бой. Ваяры лезлі па высокіх драбінах у гору, а абаронцы кідалі на іх галовы бервёны і каменне, лілі вар і гарачую смалу. Так воевали і дружыны князя Валодшы. Яны даходзілі да мора, дзе ўзвышаліся над наваколлем змрочныя крыжацкія замкі. Валодша заўсёды быў у гушчыні бітвы, побач са сваімі ваярамі. Аднойчы пушчаны варожую балістую камень забіў пад князем каня. Крыжакі часта нападалі на падуладнае Полацку паселішчы. На беразе Дзвіны у землях балтаў стаяў горад Кукінойс. Там кіраваў князь Вячка з роду Рагвалодавічу. Ягоныя аддзелы не давалі нямецкім рыцарам спакою і не пускалі іхнія караблі ў бок Полацка. Немцы сабралі супраць Вячкі моцнае войска. Сілы былі вельмі няроўныя, а падмога ад Валодшы падысці не паспела. Князь Вячка і дружына не здаліся. Каб не аддаць свой замак захопнікам, яны спалілі яго і адступілі ў новгарадскія землі, але далі клятву адпомсціць за палеглых таварышаў па зброі. Вячка яшчэ доўга ваяваў з немцамі. Аднаго разу ён з 2 сотнямі дружыннікаў прыйшоў дапамагчы эстам, якія абаранялі горад Юр'ев, цяпер гэта Тарту. Ворагі уварваліся на вуліцы. Усе абаронцы загінулі ў ракапашнай, склаў галаву ў баі і Вячка. Цяпер Тарту – гэта вялікі прыгожы горад у незалежнай Эстоніі. Адну са сваіх старадаўніх вуліц жыхары назвалі імем вальналюбнага і адважнага ваяра Вячкі за славутай полацкай князькай дынастыі. Мужна змагаўся з крыжакамі яшчэ адзін князь з роду Рагвалодавічаў – Усевалад. Яму належаў горад Герсіка, што стаяў на Дзвіне паміж Полацкам і Кукінойсам. Усе валадавы дружыннікі часта з'яўляліся пад сценамі, пабудаванай немцамі Рыгі. То яны падпалі чужынскія караблі, то, перапрануўшыся ў нямецкія панцыры, без бою ўвойдуць у варожы замак і возьмуць багатую здабычу. Аднойчы на Герсіку раптоўна напала вялікае рыцарскае войска. Князь з дружынаю прабіўся да стругаў і ўратаваўся. Але ўсе герсіцкія жанчыны і дзеці трапілі ў нямецкі палон. 2 дні захопнікі рабавалі Герсіку, выганялі з хлявоў, каровы, коней, зносілі на плошчу золата і срэбра. На 3-й дзень, утапіўшы царкоўныя званы і пасекшы мечамі абразы, немцы з усіх бакоў падпалілі горад і пагналі палонных у Рыгу. Прывязаная да калёсаў, басаносы шла ў чужыну і Усевалодава жонка з маленькай дачускою на руках. Каб вызваліць палонных, князь мусіў паехаць да крыжакоў і паабяцаць, што стане іх васалам, больш не падыме зброю супраць немцаў, а будзе ваяваць пад іхнімі сцягамі. Але ў душы ён не скарыўся і чакаў зручнага моманту, каб зноў ударыць па ненавісных захопніках і вызваліць родных землякоў. Вайна з немцамі доўжылася ўжо цэлыя 30 гадоў. Валодша вырашыў сабраць войска з усёй дзяржавы і ісці ўніз па Дзвіне на Рыгу, каб разбіць рыцараў і даць полацкаму княству мір. Князь адправіў паслоў у землі балтаў і ў суседнія славянскія княствы. Ягоныя пасланцы паехалі ў Герсіку і ў Новгарад. Усевалад сустрэў палачан з радасцю, а новгарадцы успомнілі старыя крыўды і ў паход ісці адмовіліся. Немцам удалося дазнацца пра Валодшавы планы. Пад выглядам рыжскіх купцоў і рамеснікаў крыжакі заслалі на беларускія землі, перадусім у Полацак, сваіх шпегаў. Яны атрымалі заданне хоць якім спосабам сарваць паход. У прызначаны дзень у Полацку сабраліся палкі з усіх падуладных Рагвалодавічам гарадоў. Пешыя ваяры павінны былі рухацца далей на плытах і стругах, а вершнікі – Дзвінскім берагам. Па дарозе да гэтай сілы збіраліся далучыцца дружыны балтаў, эстаў і князя Всеволода з Герсікі. Перад выхадам у паход Валодша памаліўся ў Сафійскім саборы. Потым ён падняўся на свой карабель і павярнуўся тварам да горада. Бераг быў чырвоны ад шчытоў. Вясновае сонца грала на шаломах ваяроў. Дружыны стаялі пад шматколернымі сцягамі. Князь глядзеў на іх і думаў, што чужынцам ніколі не ўдасца перамагчы крывіцкую зямлю. «Слава князю Валодшу! Слава Полацку!» – крычалі ваяры. І раптам яны ўбачылі, як іхні валадар пахіснуўся схапіўся рукамі за карабельную слямгу і пачаў паволі асідаць надол. Так загадкава абарвалася жыццё полацкага князя Валодшы. Відаць, яго атруцілі падасланыя немцамі людзі. Гэта здарылася ў 1216 годзе. На той раз ворагі дамагліся свайго. Пазбаўленае камандзіра полацкае войска у паход не пайшло, але захапіць старажытную беларускую дзяржаву і паставіць яе на калені нямецкія рыцары так і не змаглі. Праз 20 гадоў пасля Валодшавай смерці полацкая князёўна Александра стала жонкаю новгарадскага князя. Яго звалі Александрам Яраславічам, а потым за перамогу над шведамі на рацэ Неве назвалі Неўскім. Упершыню за доўгія гады палачане і новгарадцы біліся поплеч супраць агульнага ворага. У той бітве здабыў сабе вечную славу беларус Якаў Палачанін. Узброены адным мячом, ён, як апавядае летапіс, адолеў некалькі дзесяткаў шведскіх рыцараў. Дружыннікі з Полацка і Віцебска складалі трэцюю частку войска Александра Невскага у вядомай бітве з нямецкімі захопнікамі на Чудскім возеры. Тую сечу назвалі лядовым пабоішчам. Вяртаючыся дадому пасля перамогі, беларускія ваяры часта ўспаміналі каля вечаровых вогнішчаў адважнага князя Валодшу. Яны верылі, што той бачыць усё з ахмарных высеў і радуецца цяпер разам з імі. Пра падзеі тых далёкіх часоў вы можаце больш прачытаць у гістарычным рамане сучаснага беларускага пісьменніка Леаніда Дайнекі «Меч князя Вячкі», а таксама у аповесці «Дзень, калі ўпала страла», якую напісаў я, аўтар гэтае кнігі.